Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Zdecydowanie najwyższa pora, pierwszy dzień czerwca, przede wszystkim dzień dziecka. No to proszę państwa, bawmy się od rana, bo przecież wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi, ale niewielu z nich o tym pamięta. Trójka będzie przypominać. Minęła czwarta, jesteśmy radioaktywni. Irena Dan, Michał Żołądkowski i Kings of Leon. Oh, Trójka budzi 1 czerwca. Stone Temple Pilots na dzień dobry. To jeszcze z pierwszej połowy lat 90., bo proszę Państwa, jest okazja. W zespole od 1975 roku basista Ron Wood kończy dzisiaj 76 lat, a ten zespół to oczywiście The Rolling Stones. Gramy Love is Strong. Make me weak, and love is strong.

knock on my door. Teen of laughters, here I am. You can knock, knock, knock, knock, knock, knock on my door. The memories for King before they preach we were no men. I will be defined through their eyes. Children of the hopeless we alike have freedom is in your mind. Sons and daughters, here I am. You can knock, knock, knock, knock, knock, knock on my door. Freedom fighters, here I am. You can knock, knock, knock, knock, knock, knock on my door. One must fall and sure will fall down. Till there's no justice, there won't be no peace. One must fall and sure will fall down. One must fall and sure will fall down. If there's no justice, there won't be no peace. Sons and daughters, here I am. You can knock, knock, knock, knock, knock, knock. Słychać pozytywne nastawienie. Trójka budzi już po wschodzie słońca. Zeszło 3 minuty temu i co najważniejsze, proszę Państwa, będzie się pięknie prezentować w Dniu Dziecka. Słoneczny czwartek w całym kraju. Deszcz ma pokropić jedynie w Białymstoku, natomiast w Zakopanem może zagrzmieć i zabłyskać, ale to raczej po południu. No jeszcze temperatura bardzo przyjemna. Najcieplej w Warszawie i w Katowicach maksymalnie 25 stopni. Najchłodniej w Koszalinie 15. Poza tym 23-24 w cieniu, bo w słońcu zdecydowanie cieplej. 25 minut po czwartej, a w trójce teraz akurat trochę pokropi. Ladybug. Deixa

podniosła poziom testosteronu, no i od razu chce się bardziej, z większą ochotą zaczyna się ten dzień. Bardzo ważny dzień dla muzyki. Proszę Państwa, premierę miała jedna z płyt wszechczasów, premierę w Stanach. Pojawił się, krótko mówiąc, Sierżant Pieprz. To było dokładnie 56 lat temu. A jest 27 do 5. Trójka budzi, niezmiennie. Walczysz o zwierzęta, że masz czary w dziwnych miejscach. papierosy, małą bliznę na kolanie i że nie o wszystkim mówisz mamie. Najpierw o Beatlesach, nie, najpierw Beatlesi, a przed momentem jeszcze właśnie o Beatlesach, o wpływie Beatlesów na nasze życie. Trójka budzi, czyli dobrze słychać, 22 minuty do piątej, a w skrzynce taka poranna wiadomość, cytuję: mój zegar biologiczny działa, obudziłam się przed czwartą, lubię posłuchać muzyki, pozdrawiam serdecznie. Mirka. No jest, proszę Państwa, świetna wskazówka, to słuchajmy dalej, wspólnie. Pierwszy dzień czerwca to również święto ruchu lotniczego. Co? Lecimy. Tym razem z organkiem. Samoloty lecą po niebie, a ja niebo nie ma ciebie i nie będzie. Trochę się boję, kiedy sam stoję. Aeroplany nasze wszystkie odwołane. I trochę szkoda, że tak jest. Ta niepogoda skończy się. Budzi. 14 minut do piątej, czwartek, pierwszy dzień czerwca, czyli jeszcze tydzień plus jeden dzień i zacznie się 60. Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Trójka oczywiście będzie na miejscu. Będą programy na żywo, m.in. lista przebojów Trójki oraz chociażby program Gra Gitara. A do tego, proszę Państwa, zabieramy Państwa ze sobą. Karnety na całe 3 dni festiwalu będą do zdobycia już jutro po 19 podczas 61. wydania listy przebojów Trójki. Na listę do 6 jeszcze zajrzymy. Tymczasem jubilatka, bardzo ważna, kończy dzisiaj 49 lat. Alanis Morissette. Dear darling, you're a mom, my friend, left a message on my machine. She was frantic, saying you were talking crazy. You wanted to do away with yourself. I guess she thought I'd be a perfect resort. 'Cause we've had this inexplicable connection since our youth. We'll be right back. want to reveal ourselves at will and speak our minds. And lata 80. w tej hardrockowej odsłonie. No świetny rytm w Trójce na dzień dobry. Rhythm of Love, Scorpions. 5 minut i będzie piąta. Ależ tych świąt dzisiaj. Dziś to także Dzień Mleka plus Dzień Dziecka. Tak, pij mleko, będziesz wielki. To proszę Państwa, serwujemy takie muzyczne śniadanie na mleku. Shirley Manson, tak nazywa się wokalistka na czele grupy Garbage, no i w Trójce Milk w tym złotym kapslu, czyli tłuste. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. When I was a young boy living in the city, all I did was run, run, run, run, run. Staring at the lights, they look so pretty. Mama said, son, son, son, son, son. You're gonna grow up, you're gonna get old. All that glitter don't turn to gold. But until then, just have your fun. Boy, run, run, run. Lord, give me, I can make it last 3, 4, 5 days. Didn't need it. get old. Looking back, oh, we had some.